heterofoby, szmato. Nie pierdolimy się w tańcu. Zrata, tata, tata, tata, skurwysynu, blam. Seks pedałami, seks pedałami. Pchanie, obciąganie, dotykanie się chujami. Sodomie oddani, poczuj skurwysynu bliskość. Pałac przełapałe, można rozpalić ognisko. Pierdolona dziko, put your penis in the air. Każdy, kto nie jest pedałem, ten pierdolony cwen. Szergoledze, laskę, nie bądź pierdolona ciota. Duma i szacunek u nas cenniejsze od złota. Druga zwrota, chłopak, bo zaczynam z dupy strony. Masz kobietę, pokaż, to zostaniesz wyjaśniony. Poroniony świat, od lat zboczenia są plagą. Jak tak może goły chłop z gołą babą, nago. Zabawa ciupagą, w lateksowych maskach. Twardnieje mi laska, przy piosenkach piaska. Weni, widy, bici, uzbrojeni, sodomici. Życi pozostają nici, dają analny wycisk. Będziecie pokryci śmiecie, nie dożyjecie poranku. To pedalskie wojny gangów, drive-by shooting pod jebanym kinem. Strzelam do twej suki, święto walentynek. Kuki to mizogin, teraz drogi skurwysyny. Ja pierdolę pierogi, bo podobne do waginy. Odpierdolimy cię kurwo, a potem nagramy diss. Real motherfucking G's, motherfucking G's. Seks pedałami, pchanie, obciąganie, dotykanie się chujami. Sodomie oddani, poczuj skurwysynu bliskość. Pałac przełapałe, można rozpalić ognisko. Pierdolona dziko, put your penis in the air. Każdy, kto nie jest pedałem, ten pierdolony cwen. Szergoledze, laskę, nie bądź pierdolona ciota. Duma i szacunek u nas cenniejsze od złota. Nigdy nie włożyłem i nie włożę w kobietę. Gdybym nie był Żydem, kurwo, miałbym gówno za napletem. Jesteś zwykłym betem, który minę te chlasta. Masz dziewczynę, skurwysynu, jak jebany pederasta. Na ulicach miasta pochód się zaczyna. Polska rodzina, cweli wazelina. Adoptuję syna i założę mu sukienkę. Każę przed ołtarzem poprosić kumpla o rękę. Ho! Gardzę twoją żoną, kręcą cię kobiety z felu, jesteś jakiś homo. Rozjebane sranie, pierdolone ciepłe dranie. Zapodają swojej mamie, fantazjują o budzianie. Filuj na swoje kochanie, kocham szelanie do bab. 187 on the motherfucking slab. Aha. Kolorowy świat, kolorowe skurwysyny. Ulepione z pierdolonej kolorowej gliny. Seks pedałami, seks pedałami. Pchanie, obciąganie, dotykanie się chujami.